Imetimia saa 11 katika studio zetu zilizopo hapa jijini Bujumbura, sawa na saa 12 jijini Nairobi nchini Kenya. Karibu kuifuata taarifa ya jioni, tunaanza kwa muhtasari wake. Bunge la Taifa la Burundi lapitisha mswada wa sheria ya uchaguzi. Wataalamu wa mazingira wazungumzia mbinu za kushughulikia kupanda kwa kina cha maji katika ziwa Tanganyika. Na nje ya nchi, Rais Ruto wa Kenya amuru vikosi vya usalama kwenda kaskazini mwa kaunti ya Pokot huko Kenya. Kuna haya bila shaka na mengine, mpenzi msikilizaji. Mitambo inaongozwa na Alphonse Kugimana, hapa sio mimi Lomarde Niyo ya Bivuze. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Na mkaribu tena. Bunge la Taifa limejadili na kupasisha mswada wa sheria unaofanyia marekebisho sheria ya uchaguzi nchini Burundi. Kulingana na mswada huo, kutangaza matokeo ya uchaguzi kabla ya mamlaka husika kutachukuliwa kama kosa linaloadhibiwa kwa kifungo kutoka miaka 5 hadi 10 na faini kuanzia 800,000 hadi milioni 4 ama moja ya adhabu hizo. Dhamana ya wagombea kiti cha uraisi ilipandishwa kutoka milioni 30 hadi milioni 100. Wabunge watatoa milioni 2 badala ya 500,000 kama dhamana. Muungano wa vyama vya kisiasa utakubaliwa mara baada ya sheria ya kuitisha uchaguzi kutoka. Na shirika la kupiga vita rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma Orucom linatangaza kupeleka mashtaka katika mahakama za kimataifa endapo mahakama ya juu haitashughulikia kesi ya kifo cha Ernest Maniumva aliyekuwa naibu wa kiongozi wa shirika hilo. Msemaji wa shirika Orucom ameweka wazi hayo katika mkutano na waandishi wa habari Jumane hii, wakikumbuka miaka 15 tangu kuuawa kwake. Jean Duimana anasema kusikitishwa kutopatikana kwa faili yake katika jarada la kesi kwa faili ya Ernest Manlumva katika jarada la kesi kwenye mahakama ya juu. Mubisanzwe kurufu kwa mandi rumva yo dosenti higeze iburanishwa higeze ilondera ukuri. Kwa kawaida faili ya kifo cha aliyekuwa naibu kiongozi wa shirika la kupiga marufuku rushwa na ubadilifu wa mali za serikali Ernest Manirumva haikufikishwa mbele ya kikao cha mahakama, na kilicho tushangaza ni kwamba kwa sasa haipatikani ndani ya miongoni mwa kesi zilizopo mahakamani. Mahakama haikuonyesha aliyeendesha mauaji ya Manirumva na waliopanga njama za kumumalizia maisha. Waliokamatwa baada ya kuuawa kwake ni watumishi wa kawaida pamoja na askari polisi wadogo waliokuwa wakichapa kazi katika ofisi ya Ernest Manirumva. Kuna mashirika ya kimataifa yaliyoahidi kusaidia kwa kutoa huduma za kuendesha vipimo vya vinasaba kwa baadhi ya viongozi ambao walishutumiwa kuendesha mauaji hao, ila viongozi kadhaa walipuuzia hatua hiyo. Mahakama ya Burundi ndiyo ingelitilia mkazo viongozi hao ili wakubali vipimo hivyo vya vinasaba, lakini hakuna chochote walichofanya kwa kutatua tatizo hilo. Ndiyo sababu shirika Orucom linahakikisha kuwa mahakama hayakutekeleza wajibu wake kwa kutetea kesi ya waliomalizia maisha kikatili ya hati Ernest Manirumva. Ndiyo sababu ofisi ya katibu mkuu ya mwendesha mashtaka tunaiomba iwajibike ili faili ya Ernest Manirumva iliyorekodiwa kwa namba RPCA 402 tusiongeze kuikosa. Tutakapoendelea kutopata faili hiyo, tutakata rufaa katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na katika mahakama mengine ya ngazi ya kimataifa hadi tutakapopata mwanga kwa waliomalizia maisha watumishi wetu. Tungane kurabo bantu bose bacu bazibiye banyurujwe bakagenda mazima yongo. Naam, viwango vya maji katika ziwa Tanganyika viliwahi kupanda hadi mtani Buyenzi, eneo maarufu Ruvumela pamoja na Shanike. Hayo yanawekwa wazi na mtaalamu wa mazingira Arberi Mbonela. Ni alieleza kuwa kupanda kwa kina cha maji huko kulishuhudiwa mwaka 1878 ndiko kunatokea nyakati hizi. Bwana Mbonilani anataja tofauti kuwa enzi hizo maji yalirejea nyuma ndani ya kipindi cha miezi sita, lakini kuwa siku hizi badala ya kurudi nyuma yanaendelea kupanda. Mbali na hayo, mtaalamu anasema kwamba hakuna anayeweza kutabiri viwango vya maji ukilinganisha kasi yake. Anatoa pendekezo kwa serikali ya Burundi kuhamisha watu. Mara ya kwanza kuzungumzia kupanda kwa maji ya ziwa Tanganyika ilikuwa kipindi cha ziara ya Stanley na Livingstone katika kanda hii mwaka wa 1878. Baadaye ziwa lilipoa na hakuna hasara zilizorekodiwa mwaka huo. Watu walikuwa hawajavamia mwambao wa ziwa. Ziwa lilipoa kitu cha karibia miaka 60 kwa sababu maji ya ziwa yalirudia kupanda mwaka wa 1938. Hakuna hasara zilizorekodiwa hata kipindi hicho. Miaka 25 baadaye, yani mwaka wa 1963, maji yalipanda kwa kasi isiyo ya kawaida hadi kufikia maeneo ya soko ya Ruvumera pale mtaani Buyenzi, kama walivyoeleza mashahidi walioshuhudia. Barabara ya Bujumbura Gatumba pia ilikuwa imefurikwa kiasi cha kutoweza kupita. Wakazi wa Gatumba enzi hizo walihamishiwa Ngagara na Chibitoke, ila maji yaliporejea mahala pake, watu walirudia katika makazi yao. Maeneo ya Avenue du Large na Kibenga vijijini yalikuwa yamejawa maji. Kuna hata baadhi ya kona za Rumonge ambazo zilifurikwa na kusababisha barabara kuu nambari 3 kutopita. Tazama, hayo yaliyotokea mwaka wa 1963 yamejirudia mwaka huu wa 2024. Mtiririko wa maji labda tuuchukulie kuwa na chanzo kwenye mabadiliko ya hali ya hewa. Miaka hiyo tuliyotaja, maji yalikuwa yakiwahi kurudi nyuma, ila sasa si kama enzi hizo. Ni kama vile ziwa limezidiwa katika kipindi hiki cha miaka 4. Muri imyaka 4 rero urumva rero rusa no gwarenzwe. Kwa upande wake, muhadhiri wa vyuo vikuu ambaye pia ni mtaalamu wa upangaji miji, nchi nne zinazochangia ziwa Tanganyika zinatakiwa kujadiliana namna ya kuzibua mkondo wa mto Rukuga ili kurahisishia mtiririko wa maji ya ziwa Tanganyika hadi mto Kongo, kuepusha mafuriko yanayoendelea kushuhudiwa katika maeneo ya mwambao wa ziwa Tanganyika. Kulingana naye Bernard Sindayihebura, suluhisho la kudumu ni ujenzi wa ukuta mara baada ya maji kurudi nyuma. Na waandishi wa habari wa vyombo vya habari vya kibinafsi wanastahili kupewa mishahara inayotosha, vitambulisho vya kazi na haki yao. Hayo yametangazwa wakati waziri wa mawasiliano alipokuwa akijibu maswali ya maseneta mkoani Gitega Jumane hii. Waziri Leokadi Ndachaisaba ameahidi kulizungumzia swala hilo na viongozi wa vyombo vya habari vya kibinafsi ili kutendea haki watumishi wao. Na katika michezo, wachezaji wenye ulemavu wanaocheza mpira wa miguu wanajiandalia kushiriki michuano ya kombe la Afrika la watu wenye ulemavu itakayotimua vumbi tangu tarehe 19 hadi 29 Aprili mwaka huu nchini Misri. Patrick Nguga, kiongozi wa shirika la wachezaji wa soka walemavu nchini Burundi, amefahamisha kuwa Burundi imewekwa katika kundi A pamoja na Misri, Cameroon na Nigeria. Anatolea wito wapenzi wa michezo nchini Burundi kuunga mkono timu hiyo. Punde ni habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Naam, katika habari za kimataifa tuanzie kaskazini mashariki mwa Tanzania, ambapo mkuu wa mkoa wa Arusha Paul Makonda amemwagiza kamishna wa ardhi mkoani hapo Geoffrey Msojo kuhakikisha anatatua migogoro ya ardhi au kuandika barua ya uhamisho. Makonda amesema, mwanzo wa kunukuu, una miezi mitatu sitaki nisikie migogoro ya ardhi au uombe kabisa uhamisho, mwisho wa kunukuu. Amesema hayo Aprili 8 mwaka 2024 baada ya kukabidhiwa ofisi na aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha John Mongela. Kila mtu ajue ya kwamba tuna wajibu wa kuwatumikia wananchi. Kamishna wa ardhi, njoo hapa. My brother, una miezi mitatu. Sitaki nisikie mgogoro wa ardhi kwenye mkoa wa Arusha. Yaani uchague miezi mitatu au uombe kabisa uhamisho. sitajali mnafanya kazi usiku na mchana, kwa sababu idara yenu inaongoza kwa rushwa. Na mimi Arusha viwanja ninavyo, msijipendekeze kwangu kwa kunitafutia kiwanja, ninavyo. Mkitaka niwapende, wapeni wananchi haki zao. Panga timu yako vizuri, kama unahitaji msaada kutoka wizarani niambie, tamwambia waziri, tamtafuta katibu mkuu, tamtafuta kamishna mkuu, ili upate kila kinachohitajika kuhakikisha Arusha inakuwa namba moja, haina migogoro ya ardhi. Watu hao wanateseka. Mikutano yote tuliyofanya na Chama cha Mapinduzi, ardhi ilikuwa ni kilio namba moja. Na msayoto hiyo ni kutoka kwenye gazeti la Mwananchi linalofanya kazi kwenye ardhi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutoka Tanzania tuelekee moja kwa moja nchini Kenya, ambapo rais wa nchi hiyo William Ruto tarehe 8 Aprili aliamuru kutumwa kwa vikosi vya usalama kaskazini magharibi mwa kaunti ya Pokot magharibi kutokana na kuongezeka kwa mashambulizi ya majambazi. Kulingana mwanzo wa kunukuu kumradhi, mmesema kuna shule tano katika eneo hilo ambazo zimefungwa. Nataka kueleza leo huko Pokot magharibi, katika siku hizi siku mbili zijazo wanajeshi watakuwa hapa. Mwisho wa kunukuu, rais Ruto alinukuliwa kulingana shirika la habari la Uingereza BBC. Mnamo Februari mwaka 2023 serikali ilipeleka wanajeshi katika kaunti za Pokot magharibi, Elgeyo Marakwet, Laikipia, Baringo, Samburu na Turkana katika juhudi za kudhibiti mashambulio yaliyokithiri ya wale wanaojiita majambazi. Kaunti hizo zimekuwa zikikabiliwa na kukithiri kwa wizi wa ng'ombe unaochangiwa na kuenea kwa upatikanaji wa silaha za moja kwa moja. Makumi ya raia na maafisa wa usalama wameuawa katika miaka hivi karibuni katika mashambulizi ya majambazi juu ya malisho na mifugo. Kwa taarifa hizi kutoka Kenya hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa za baadaye. Kutoka studio, mimi Lomwarde Nyoyavuze, kwa Waislamu ambao kesho watahitimisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, Idi Mubarak.